istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. Vita Secret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Polsce nie wykryto do tej pory nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, informuje resort zdrowia. Hołd Maurycemu Mochnackiemu, uczestnikowi i kronikarzowi powstania listopadowego, oddał premier Mateusz Morawiecki. Piłkarze i piłkarki reprezentacji Polski przygotowali szlachetne paczki dla potrzebujących rodzin. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 26 182 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 378 osób z COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w Polsce na razie nie wykryto nowego wariantu koronawirusa o nazwie Omikron, pochodzącego z południowej Afryki. Ja mam informację z PZH. Mamy sieć laboratoriów, które na bieżąco monitorują ewentualne pojawienie się nowych mutacji i takiego przypadku jeszcze w Polsce nie stwierdzono. Jest to mutacja, o której może w tej chwili mało wiemy, ale wydaje się, że jest to mutacja, która jest bardziej zakaźna, bardziej zjadliwa niż ta mutacja Delty, która w tej chwili jest u nas w kraju. Nowy wariant koronawirusa dotarł najprawdopodobniej do Niemiec, ustaliły władze landowe Hesji. Stwierdzono go u jednej z osób powracających z Republiki Południowej Afryki. Minister spraw społecznych w heskim rządzie Kai Kluze powiedział, że osoba zakażona nową mutacją koronawirusa wylądowała wczoraj na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Badania laboratoryjne nie zostały jeszcze zakończone, ale te dotychczasowe skłaniają do podejrzenia, że poddana izolacji osoba zaraziła się wariantem wykrytym niedawno w RPA, pisze Kai Kluze. Pojawienie się nowej mutacji patogenu w Republice Południowej Afryki zaniepokoiło także niemieckiego ministra zdrowia Jensa Spahna, który poinformował o częściowym wstrzymaniu lotów z tego kraju. Dziś odnotowano w Niemczech ponad 67 tysięcy zakażeń koronawirusem. Siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności wzrósł do rekordowych 444 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Od kilku dni obowiązuje w większości landów tak zwana zasada 2G, wykluczająca osoby niezaszczepione z życia publicznego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Również w Czechach prawdopodobnie wykryto pierwszy przypadek zakażenia nową mutacją koronawirusa. Zakażona ma być kobieta z miasta Liberec. Holenderskie służby medyczne poinformowały, że 61 osób, które przyleciały do Amsterdamu dwoma lotami z RPA, mają potwierdzonego testami koronawirusa. Osoby te przejdą kolejne badania, które na celu mają wykazać, czy chodzi o nowy wariant Omikron. Premier Mateusz Morawiecki oddał cześć Maurycemu Mochnackiemu, uczestnikowi i kronikarzowi powstania listopadowego. Po mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego szef rządu podkreślił, że postać Mochnackiego była inspiracją dla kolejnych pokoleń. Był też, tak sądzę, praojcem polskiej solidarności. To niesamowite, jak wspaniale potrafił inspirować swoich współczesnych mimo tak trudnego czasu, w jakim przyszło mu żyć. Krewna Maurycego Mochnackiego Marta Ławacz podczas uroczystości pogrzebowych dziękowała za sprowadzenie jego szczątków do kraju. W imieniu całej rodziny bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś możemy się tutaj na Powązkach spotkać, ale przede wszystkim stało się to możliwe dzięki woli i decyzji pana premiera. Kamil, bo tu mamy też symboliczny grób brata Maurycego, Kamila. I Maurycy po niemal 200 latach wracają do miasta, do którego przyjechali jako nastoletni chłopcy. Tu się formowali, tu wchodzili w dorosłość. Stąd też musieli uciekać przed tyranią i przemocą. Maurycy Mochnacki zmarł w 1834 roku we Francji. Miał 31 lat. Reprezentacja Polski w piłce nożnej przygotowała szlachetną paczkę. Piłkarze włączyli się w akcję, która polega na przygotowaniu przedświątecznej pomocy dla potrzebujących rodzin. Reprezentanci z Robertem Lewandowskim na czele pomogli rodzinie pani Marii, która samotnie wychowuje trójkę dzieci. W tym roku po raz pierwszy do piłkarzy dołączyły również piłkarki. Od teraz nie łączy nas tylko piłka, ale również pomaganie, mówi Katarzyna Kiedrzynek, jedna z najlepszych bramkarek na świecie, na co dzień zawodniczka mistrza Niemiec VfL Wolfsburg. Piłkarki angażują się w pomoc szlachetnej paczce, ponieważ rodziny, które wybieramy, są często osamotnione i nie mają wsparcia z różnych stron, potrzebują po prostu pomocy. I my teraz jako piłkarki, piłkarze chcemy być po prostu dla nich 12 zawodnikiem.

No i przede wszystkim też musimy zauważyć ważną i emocjonującą zagraniczną premierę tego tygodnia. Od piątku w kinach nowy film Ridleya Scotta Dom Gucci. No i to też świetna okazja, by nie tylko zobaczyć wielkie gwiazdy, nie tylko zresztą kina, bo w głównej roli na pewno to już wszyscy wiedzą Lady Gaga, ale również przypomnieć sobie wielkie przeboje z lat 70. i 80., choćby ten. Grupa Blondie, Heart of Glass. Z grupy Blondie to jeden naprawdę z wielu przebojów, które usłyszymy w premierze tego tygodnia w filmie Dom Gucci. Zresztą do niektórych piosenek pewnie dzisiaj jeszcze w trójkowo-filmowo wrócimy. No ale przede wszystkim myślę, i nie ma w tym żadnej przesady, w tym tygodniu i w polskich kinach, i w kinach na całym świecie króluje Lady Gaga. No i tym razem wcale nie muzycznie, bo przede wszystkim aktorsko po raz kolejny udowadnia swój również wielki talent w tej dziedzinie. No i przypominam sobie, że już dosyć dawno temu w tej audycji zdradzałem, a była to informacja z pierwszej ręki z Hollywood, o tym, że Lady Gaga będzie miała wielką szansę stworzyć znowu, być może wielką kreację. Wtedy nie mogłem ujawnić jeszcze, co to za historia, co to za film, bo nie było to też ogłoszone publicznie przez studio filmowe. Teraz wszystko już wiemy. Dom Gucci, nowy film Ridleya Scotta, opowieść o byłej żonie Mauricio Gucciego, która planowała zabić swojego męża, wnuka znanego projektanta mody. Z jednej strony dramat, z drugiej biografia, dosyć długi film i naprawdę będzie przy czym się zatrzymać, przy wielu znakomitych scenach, no i przede wszystkim przy tych znakomitych aktorach, bo nie tylko Lady Gaga, chociaż ona tu jest najważniejsza, ale ogromne gwiazdy amerykańskiego kina, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, czy też Salma Hayek, żeby wymienić tylko niektórych. No i trzeba powiedzieć, że tak jak Gucci, to już właściwie pewnego rodzaju ikoniczny dom mody, do którego film nawiązuje, to też przypominam, że w naszych kinach od niedawna mamy rodzaj wspomnienia o naszej polskiej ikonie świata aktorskiego i muzycznego i za chwilę o tym też porozmawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo tydzień temu rozmawiałem z Marią Dębską, która zagrała w filmie Bo we mnie jest seks Kalinę Jędrusik, a dziś zapraszam na spotkanie z autorką tego filmu, Katarzyną Klimkiewicz, dla której to spotkanie z Kaliną Jędrusik zaczęło się tak naprawdę już dość dawno temu. Trudno już mi wspamiętać, kiedy to się zaczęło. Na pewno z 5 lat temu albo i może dłużej. Te projekty filmowe tak one dojrzewają powoli od pomysłu. Później przez chwilę się człowiek nad nimi siedzi, potem jest chwila przerwy, robi się inne rzeczy. Ale myślę, że z 5 lat pracy to mi zajęło. Zobaczyłam na Facebooku przypominajkę, że 2 lata temu właśnie szykowaliśmy się do zdjęć. Byliśmy parę dni przed zdjęciami, czyli zdjęcia skończyły się 1,5 roku temu, tuż przed pandemią. A jak było z samym pomysłem, by opowiedzieć taką historię z lat 60? Opowiedzieć o Kalinie Jędrusik, o różnych sławach z jej otoczenia. Czy to był twój pomysł, czy to była propozycja, która przyszła z zewnątrz? Zainspirowała mnie do tego moja koleżanka aktorka i ona mnie skłoniła, żeby się zainteresowała Kaliną i faktycznie wniknęłam w ten świat i zakochałam się w tym świecie, w tej kobiecie i w tych mężczyznach, którzy ją otaczali, ale też wiedziałam, że nie chcę robić takiego biograficznego filmu, który by opowiadał o jej całym życiu. Ten film jest taką moją fantazją, czy no opartą na faktach fantazją z kilku miesięcy z życia Kaliny. To nie jest film biograficzny, tylko opowieść o pewnym wydarzeniu z jej życia. Chciałam poprzez to wydarzenie zbliżyć się do niej, zobaczyć ją w pewnym momencie jej życia i w ten sposób jakoś o niej opowiedzieć. A no właśnie, bo film ma taką szczególną formę, jest raczej powiedziałbym wariacją na temat czasów, znanych osób i rzeczywiście taką formą pewnej artystycznej wypowiedzi, impresji, nie wynikającej z potrzeby opowiedzenia o losach danej osoby. Tak, bo takie opisywanie czyichś losów wymusza jakieś takie podsumowanie, jakąś taką konieczność wyciągnięcia jakichś wniosków z jej historii. Myślę, że jej historia była bardzo skomplikowana, złożona, ale najciekawsze dla mnie jako kobiety było to podejście do tego, jak to jest być seksbombą. To mnie najbardziej ciekawiło. Jak to jest być seksbombą w tamtych czasach? W ogóle w czasach jakichkolwiek, kiedy właśnie krótka spódniczka jest już zaproszeniem do gwałtu. Co to znaczy? Jak się człowiek czuje? Jak kobieta się czuje w swoim ciele? Co to oznacza dla niej, dla świata? Jak to w ogóle jest? To mnie najbardziej ciekawiło i dlatego skupiłam się na takim momencie jej największego rozkwitu, kiedy faktycznie ta jej cielesność była najbardziej ekspansywna. No ale w tej historii akurat bardzo ważnym rekwizytem jest futro. Oczywiście tak, futro, dzikie futro, które znajduje się w szatni i od którego się zaczyna właściwie, który jest takim punktem zwrotnym w tej opowieści, ale nie zdradzajmy może za dużo. No to jest akurat szczegół, który znajduje też jakąś swoją anegdotę, historię, która jest później rozwinięta w fabule. No to zatrzymajmy się przy aktorach. No chyba najtrudniejszy był ten wybór aktorki do głównej roli, chociaż myślę, że cała obsada jest niestandardowa. To jest zawsze wyzwanie, kiedy trzeba obsadzić aktorów w rolach postaci publicznych, które ludzie znają i które są jeszcze tak bardzo wyraziste. Właśnie jak Kalina Jędrusik, która właściwie była tak charakterystyczna w sposobie mówienia, w sposobie poruszania się, więc to było największe wyzwanie i casting dosyć był zakrojony szeroko. Mnóstwo aktorek marzyło o tej roli. Ja dostawałam mnóstwo zgłoszeń, nawet od dziewczyn, których nie zapraszaliśmy na casting. To jest dla wielu kobiet jakaś postać bardzo ważna i to było też ciekawe obserwować, jak różne aktorki, różne jakby jej cechy wydobywają. To też też ciekawe, bo wydawałoby się, że mówimy o osobie tak bardzo charakterystycznej, że trudno byłoby znaleźć przynajmniej w prosty sposób osobę podobną. Tak, no ona była wyjątkowa i bardzo charakterystyczna i tak. Wiadomo, że podobieństwo fizyczne jest konieczne, ale szukałyśmy jakiejś takiej bardziej energii, bo takie rzeczy można zrobić, czy fryzurą, czy w jakiś sposób fizycznie można upodobnić aktora do postaci, ale jakiejś pewnej aury, energii, temperamentu, charyzmy, to jest ciężko zagrać i Marysia po prostu ma niesamowity seks appeal, jest bardzo też taka kobieca i no najbardziej nas ujęła i faktycznie zrobiła super robotę. Ona się zlała z tą Kaliną, kiedy już otrzymała tą rolę, no to faktycznie oglądała, słuchała, mówiła Kalino, potrafiła przejść w ten tryb kalinowy, ale też bardzo nie chciałyśmy robić karykatury, nie chciałyśmy skupiać się na tym, żeby jak najwierniej odtworzyć wszystkie manieryzmy tej kobiety, więc to była nasza taka zabawa z tą jej formą, ale gdzieś tam najważniejsza była ta historia o tym, co się właśnie jej przydarza w tym filmie. Oczywiście mówimy o Marii Dębskiej w głównej roli, nagrodzonej właśnie za tą kreację na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jak przyjęłaś tę informację? No, byłam tam w Gdyni, bardzo się ucieszyłam, bo faktycznie to jest wielkie wyróżnienie dla Marysi i cieszyłam się bardzo z tej nagrody zasłużonej. Włożyła w to mnóstwo pracy i wypadło to naprawdę super. No to powiedzmy jeszcze o filmowych partnerach Marii Dębskiej. Głównie to są przecież mężczyźni. Tak, to była też wielka frajda obsadzać na przykład jej męża Stanisława Dygata. W tej roli pojawił się Leszek Lichota, dla którego to było wielkie wyzwanie, ponieważ Stanisław Dygat był dżentelmenem pod krawatem. Oczywiście z historią on był też bokserem, boksował się, był takim trochę bad boyem, ale jednak z taką klasą. I dla Leszka na przykład dużym wyzwaniem było to, że musi się ogolić. Czuł się nago. Ale to jest taki oczywiście niuans, ale faktycznie za tą brodą i za tym zarostem jego kryje się też właśnie taka współczesna męskość. Mężczyźni teraz się źle czują w krawatach, koszulach, marynarkach. Ten kostium był też przeniesieniem się trochę i znalezieniem innej męskości. To była też ciekawa rozmowa. W ogóle to ciekawe jest, jak bardzo zmieniły się czasy, bo w tamtych, w latach 60. mężczyźni nie nosili właściwie takiego zarostu jak teraz. Ewentualnie włosy. I na przykład bardzo trudno było znaleźć statystów właśnie, którzy by mieli krótkie włosy i nie mieliby zarostu. To jest taka ciekawa moja obserwacja na marginesie. W roli Ludzka, czyli kochanka Kaliny, wystąpił Krzysztof Zalewski. Który... No właśnie, skąd ten pomysł? Krzysztof Zalewski, no, to był pomysł Renaty Czarnkowskiej, producentki. I chcieliśmy zrobić taki casting, że jednak pewne te postacie z dawnych lat odtwarzane są współcześnie przez ludzi, którzy jakąś więź mają z tymi postaciami. W jakąś rodzaj energii, czy jakiegoś emploi, czy jakiejś obecności we współczesnej popkulturze. I ponieważ ta postać Lucek wzorowana jest na kilku kochankach Kaliny, ale to byli zawsze albo sportowcy, albo muzycy, ludzie trochę spoza tego kręgu, w którym ona się na co dzień obracała. I chcieliśmy, żeby ten aktor, który będzie grał tego Lucka, też był troszeczkę spoza takiego środowiska, które się dobrze zna. I faktycznie Krzysiek się bardzo dobrze w tym odnalazł, jako właśnie człowiek trochę z zewnątrz, ale jednak też z doświadczeniem aktorskim. Było to bardzo fajne doświadczenie. I zachęcam też, że powstała piękna piosenka, którą nagrał Krzysiek. Nie będzie romansu. Nie będzie romansu. Znamy już doskonale. Gramy. Tak. Pojawia się też Tadeusz Konwicki w tej roli, Paweł Tomaszewski, wspaniały aktor, który myślę, że cudownie uchwycił taki rys Tadeusza Konwickiego, może nie do końca najbardziej znany. No i Bartek Kotrzedow jako nasz dyrektor molski i czarny charakter. No, bardzo tak, wyrazista postać. Trzeba też zwrócić uwagę na, bo tu już wspomniałaś o piosence, nie będzie romansu, ale przecież piosenek, muzyki jest znacznie więcej w tym filmie, to jedno, a drugie ta piękna, scenograficzno-kostiumowa, wizualna oprawa tego filmu, rzeczywiście no chwilami nawet powiedziałbym taka, patrząc z naszej perspektywy, baśniowa. Tak, chciałam, żeby ten świat był trochę ładniejszy. Chciałam pokazać lata 60. bez kompleksów, bez takiego poczucia, że byliśmy zawsze tacy biedni, poturbowani. Ten świat też był kolorowy. Znamy go z czarno-białych filmów, z kronik, ale on był kolorowy, pastelowy. Myślę, że Kalina zwłaszcza wnosiła właśnie kolor do życia wielu ludzi w tamtej epoce. I chciałam, żeby ten film, tak jak i ona, emanował właśnie taką żywotnością, energią, czymś takim radosnym. A powiedz może trochę o wyborze utworów, piosenek do filmu? W filmie pojawia się wiele piosenek Kaliny, które śpiewa Marysia Dębska. Myślę, że całkiem udanie i to jest ciekawe w ogóle, że wiele osób po filmie zostawało, żeby sprawdzić, czy na pewno Marysia te piosenki śpiewała, bo udało jej się uchwycić ten sposób śpiewania Kaliny. Kalina, a jednak zachować coś współczesnego w tym. Kierowałam się, pisząc scenariusz razem z Patrycją Mnich. Właściwie te piosenki są takimi trochę komentarzami do tego, co Kalina przeżywa w różnych momentach tej opowieści i one są jej takim wewnętrznym głosem. No bo wybór był ogromny. Wybór był ogromny. Wybrałam te piosenki, które ja najbardziej też lubię, zwłaszcza La Valse du Mal. Uwielbiam tą piosenkę, ale też, bo we mnie jest seks oczywiście, nasza tytułowa piosenka, czy Patrzę na ciebie, czy Uśmiechnij się, Polaku. To są takie też ikoniczne utwory kabaretu starszych panów i kabaret starszych panów też tam się w tym naszym filmie pojawia. No to przywołajmy raz jeszcze w tej audycji jedną z wymienionych przed chwilą piosenek. Maria Dębska, Krzysztof Zalewski, Nie będzie romansu. Piosenka z filmu Bo we mnie jest seks, a teraz ważna informacja dotycząca festiwalu, który miał się rozpocząć jutro w niedzielę. To 39. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza, ale kino, no właśnie, ta jutrzejsza data pozostała na festiwalowych plakatach, te oczywiście były drukowane wcześniej, już jest nieaktualna. Festiwal się odbędzie, ale ze względów bezpieczeństwa, przede wszystkim tych młodych widzów, bo do nich jest adresowany, zmienił nieco swoją formułę, zmienił też termin. Rozpocznie się tydzień później, czyli w kolejną niedzielę, chociaż pewne wydarzenia branżowe będą miały miejsce już w połowie przyszłego tygodnia. No i też zmienia formułę. Miał to być festiwal hybrydowy, jednak ze względów obiektywnych będzie w tym roku wyłącznie online. No ale będzie. A w związku z tym, bo pewnie za tydzień będzie jeszcze okazja, by powiedzieć nieco więcej o programie festiwalu, ale kino, przypomnijmy ubiegłorocznego laureata poznańskiego festiwalu to Mariusz Palej, właściwie chyba, nie pomylę się, jedyny w tej chwili twórca, który od lat realizuje filmy z myślą o młodych przede wszystkim widzach. Są na to już bardzo dobrze znane w rodzinach wielu, jak sądzę, przykłady. Film Za niebieskimi drzwiami. Niedawno swoją premierę miał Czarny młyn, teraz w przygotowaniu jest Detektyw Bruno. I co też ciekawe, Mariusz Palej nie boi się sięgać po rozmaite gatunki filmowe, czy przynajmniej elementy z tych gatunków, choćby nawet z tak mało kojarzącego się kina grozy, horroru, kojarzącego się właśnie z filmami familijnymi. No ale za chwilę sam nam o tym opowie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo, dziś z nami Mariusz Palej, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię. Reżyser filmów straszących, tak bym zaczął. Ale też przede wszystkim mam nadzieję wzruszających i też pokazujących analogową przygodę w świecie dziecka, bez komórek i tabletów. Ja strasznie lubię zawsze i mam nadzieję będę miał taką możliwość jeździć na spotkania z publicznością. No i to są cudowne spotkania z takim zwykłym, normalnym widzem. W tym przypadku z rodzinami, z mamami, z tatami i z dzieciakami. I te dzieciaki, jeden chłopiec, to było niesamowite. Niestety nie przypuszczałem, coś takiego się zdarzy, bo bym odpalił po prostu komórkę, nagrał, który wzruszony powiedział, mi się podobało, mi to wzruszyło, to było takie piękne, jak mówi ci coś takiego ośmiolatek i to tak naprawdę szczerze, nieprzymuszone z własnej woli podchodzi, przełamuje tą nieśmiałość dziecka i coś takiego mówi, to masz po prostu ciary. Ale wrócę do tego straszenia, bo wprawdzie jesteś specjalistą od kina familijnego, co ci świetnie wychodzi, dajesz na to kolejny dowód, to jednak... No właśnie, chyba jak nikt inny potrafisz nas przestraszyć. Od razu powiem, no może nie jestem typowym reprezentantem odbiorców filmu, do jakich on był adresowany, ale no, można się trochę przestraszyć, pobać. A tak byłem zaskoczony właśnie po premierze, że parę osób i to z branży, czyli ludzie, którzy znają wszystkie triki i powinni być odporni, ale nagle zamieniają się w zwykłych widzów. Mówi, o Jezu, jakie napięcie zbudowałeś. Jak ja no się, można, jak można się zapomnieć. Tak, jak ja się przyjmowałem, ale ja mam tak samo, ja to powiem tak. Także ja na przykład nie chodzę w ogóle na przykład na taki gatunek jak horror, bo ja jestem z tych widzów, który mówię, teraz uważaj, jak ta muzyka się zacząć będzie, a potem się zapominam, jestem ten, który po prostu drze się na sobie tak no i rozsypuje, no, wiem, i rozsypuje tak. Popcorn. I po prostu bliscy się ze mnie śmieją. A czyli ja prostu... znamy te metody, znamy te sztuczki, a i tak się dajemy na nie absolutnie nabrać. Czy na przykład... Jak są dobrze wykorzystane. Dokładnie. W pierwszym sezonie Stranger Things, jak to coś wychodziło ze ściany, ja po prostu nie mogłem, a pamiętam, jak byłem dawno, dawno temu dzieckiem i kiedyś tam dawno temu telewizja ciągle przywoływała taki film z lat 50. Człowiek Mucha, czy też Mucha, aha, nie pamiętam, jaki był tytuł. Bo Mucha potem, po prostu. Chyba po prostu była Mucha. Bo i... później jeszcze był remake w latach 80. Tak, ale ta wersja z lat 50. i moja mama się mnie pytała... Straszne. Po co ty oglądasz, bo to któryś raz to już oglądasz, nie chcesz, żeby wyłączyć i to oglądasz. Ja się chowałem pod kołdrą, robiłem sobie taki mały włazik, żeby widzieć, ale jednak oglądałem, bo byłem ciekaw tej historii, jak to się potoczy, mimo że już ją widziałem. Znaczy gdzieś i tam... ta straszna finałowa scena. Tak. No, to jest, ją widzę. To jest absolutny taki, no... Jest no klasyk już, ale tak. Porządnie zrobiony. Ale no ja myślę tak, że przede wszystkim dzieciaki mają też prawo do kina gatunkowego. No. Znaczy nie traktujmy dzieci jak debili, nie traktujmy ich jak monokultury, że mają oglądać tylko... Ptaszki i kwiatki. Dokładnie. Można zrobić kryminał dla dzieci. Który właśnie robisz, od razu przypomnę, Detektyw Bruno. Nie do końca, ale tytuł tak może mylić, ale rzeczywiście, może troszeczkę, tak. Ale i właśnie, czy fantasy, czy science fiction. No tutaj mamy fantasy, mamy science fiction, mamy naprawdę, szczególnie w finale tego filmu, nagromadzenie. Katastroficznego nawet. Też, tak. Nagromadzenie efektów specjalnych, rzeczywiście dzieje się. To ten cały piękny sztafaż, nie najważniejszy jednak w Czarnym Młynie. No absolutnie, no przekaz jest najważniejszy i dla mnie jako widza i jako twórcę, no najważniejsze, żeby to kino było o czymś, a szczególnie myślę, jak się komunikujemy z młodym widzem, no to chodzi o to, żeby przekazywać im jakieś wartości, w jakiś sposób nastawiać ich moralny kompas. Ten film z mojego punktu widzenia, w moim zamierzeniu, jest filmem o tolerancji i akceptacji, do której tu, w tym przypadku dzieci muszą dojść własną drogą, bo jest to też kino drogi, bo przemierzają drogę. Kino karmi się wiadomo konfliktem, czy też przemianą w tej tej naszej historii. Brat na początku nie akceptuje siostry z powodu jej deficytów. Niepełnosprawności. W tym przypadku, ponieważ właśnie dziecko, znaczy siostra jest z niepełnosprawnością. Zostając z nią sam, odrzucony przez rówieśników, tak zaczyna czuć to odrzucenie, które do tej pory doznaje jego siostra. Zbliża się do niej, zaczyna ją odkrywać, zaczyna się z nią komunikować, zaczyna ją rozumieć, tworzyć z nią sojusz, a per saldo potem okazuje się, że ta odmienność, i to jest najważniejsze, co bym chciał młodym widzom powiedzieć, bo my dorośli chyba to wszyscy wiemy, powinniśmy to wszyscy wiedzieć, że okej, możemy się różnić z różnych powodów, ale w sposobie, nie wiem, postrzegania emocji, przeżywania emocji, jesteśmy wszyscy dokładnie tacy sami, ale też jest to też historia o tworzeniu wspólnot, sojuszy, na przykład brata z siostrą, nas, rodziców z dziećmi i na odwrót, bo przecież nie zawsze się rozumiemy, nie zawsze mamy dla siebie nawzajem czas. Jest tam dla mnie takie kluczowe zdanie matki, która mówi to, że czasem robię tak, a nie inaczej, to nie znaczy, że cię nie kocham. Zresztą historia powstania tego filmu jest taka, że oczywiście jest to luźna adaptacja, bo na motywach książki Marcina Szczygielskiego, ale optykę na to, jaki ten film jest, narzuciły mi pewne doświadczenia życiowe, a śmieszne, bo związane, znaczy śmieszne, fajna koincydencja, związane z Za niebieskimi drzwiami, ponieważ miałem bardzo dużo pokazów w szkołach integracyjnych. Nagle się okazało, że trafiłem... Czyli z twoim poprzednim filmem. Tak, tak. I to były niesamowite spotkania, bo te dzieci w szkołach integracyjnych dużo rzadziej pytały, jak został zrobiony jakiś efekt, efekty specjalne, a pytały o treści, o emocje. I pamiętam jedno niezwykłe na przykład spotkanie w Krakowie, gdzie padło pytanie, jest tam taka postać pod tym krwawiec, kto nie widział, może zobaczyć na którymkolwiek VOD. I zgłasza się chłopiec i mówi, to jest śmierć. Wszyscy na niego patrzą, zdziwieni. Potem idziemy do dyrekcji, ja mówię, to jest chłopiec autystyczny, jest z nami 2 lata, odezwał się po raz pierwszy. Znaczy, po pierwsze przeanalizował, rozebrał sobie ten film, znalazł sobie własne uzasadnienie, ale przede wszystkim przemówił, sztuka go otwarła. A wracając do tej wspólnotowości w tym filmie, no to też ta społeczność ożywa, ta taka postperelowska, postkomunistyczna wspólnota też ożywa dzięki dzieciom i w sumie na początku osoba pozbawiona głosu, czyli osoba z niepełnosprawnością, w pewnym sensie staje się liderem, to ona ich ratuje mimo nieakceptacji, mimo odtrącenia, nie przyjmuje pewnego daru, a wybiera ludzi, którzy nie byli w końcu dla niej tak dobrzy, więc mam nadzieję, że to będzie piękna i wzruszająca historia dla wszystkich. Wspomniałeś swój wcześniejszy film Za niebieskimi drzwiami, no i tę taką szczególną postać zagraną przez Michała Żebrowskiego, no a tutaj trzeba powiedzieć, że w tym nowym filmie, w Czarnym Młynie, mamy też takie odniesienie ze specjalnym udziałem, no bo to też specjalna rola kogo? To jest kluczowa postać dla rozwikłania tajemnicy tytułowego Czarnego Młyna, czyli ojciec Iwa i Meli i mąż ich mamy. Czyli Marcin Dorociński, ale też paru przyjaciół jeszcze zagrało bardzo drobne epizody. Janusz Habior, Olga Kalicka, ale też 2 bardzo fajne desanty aktorów śląskich i krakowskich. Ze Śląska no, to pan Talarczyk, naprawdę wybitny aktor, pani Grażyna Bułka, Michał Lupa, bardzo fajny, młody aktor, bardzo zdolny. W ogóle myślę, że tutaj z tej listy młodych aktorów, Michał wtedy jeszcze nie miał 18 lat, kiedy u nas grał, ale z tych dzieciaków, które grają, jakby chciały to dalej robić, no to w tej piątce, no... Jest potencjał, tak? Kurczę, jest taki potencjał, że nie chcę tak mówić, ale 1 czy 2, może nawet 3 osoby jakby chciały, ale 1 nawet na 100%, jakby to ciągnęło, jakby tam oczywiście woda sodowa nie odbyła, to może zostać nami na długo w kinematografii, bo talent naprawdę absolutnie niezwykły. No to będziemy mogli pewnie za jakiś czas sprawdzić to, zweryfikować. A w którym momencie filmu, bo z pewnym zdziwieniem zobaczyłem w napisach końcowych, zupełnie mi to, być może tak byłam zagłębiony w samej fabule, uciekło. Pojawia się utwór grupy Kombi Słodkiego Miłego Życia. A to w sklepie, w scenie u sklepowej, mama robi zakupy. Dokładnie, sączy się z radia w kompresji radiowej. Taki trochę uśmiech do naszych, tak, do dawnych czasów, ale też myślę, że dokładnie taka, nazwijmy to, mówiąc brzydkim komercyjnym czy reklamowym językiem, target grupa jak sklepowa i mieszkańcy Czarnego Młynu ci dorośli, to jest dokładnie resentyment do ich młodości, do czasów świetności właśnie Czarnego Młyna. To też będzie świetna okazja, by za chwilę przypomnieć przebój grupy Kombi, a ja dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Też ci bardzo dziękuję zaproszenie i Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i zapraszam do kin, póki mamy to małe, a może wielkie okno normalności. Czarny Młyn już na dużym ekranie, a gościem Trójkowa Filmowa był reżyser tego filmu Mariusz Palej. Dziękuję. Dziękuję. Pomogą ci identyfikować. to już znasz, kochanie. Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? W poniedziałek wieczorem poznamy podczas uroczystej gali tegorocznego laureata lub laureatkę nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, nagrody dla młodych aktorów, która ma najdłuższą w Polsce tradycję. No to jest okazja, by wcześniej przypomnieć tegorocznych nominowanych. No i jak tak patrzę na tę listę, to zauważyłem jedną ważną rzecz i to się w historii tej nagrody chyba do tej pory nie zdarzyło, aż trójka z nominowanych to już aktorzy nagrodzeni za główne role na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku Maria Dębska, a w ubiegłym Piotr Trojan i Magdalena Koleśnik. Tomasz Włosok z kolei czwarty z nominowanych, owszem, też jest laureatem nagrody w Gdyni, w tym wypadku już za rolę drugoplanową, ale inną, z innego filmu. No to zatrzymajmy się przy ubiegłorocznej laureatce Gdyni, a tegorocznej nominowanej do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego Magdalenie Koleśnik. To za kreację w filmie Magnusa von Horna Sweat zagrała osobę związaną z fitnessem, motywatorkę. No i okazuje się, że dla aktorki postać Sylwii była tak ważna, że została z nią w pewnym sensie do dziś. Tak jak dla niej to było bardzo ważne, jesteś wystarczający i dobry taki, jaki jesteś. I pomimo tego, że ona jest motywatorką, ta postać i motywuje ludzi do bycia lepszymi niż są, powiedzmy, to też był w niej taki pierwiastek i takie pragnienie, żeby właśnie czuć się ze sobą dobrze i nie wymagać od siebie nie wiadomo czego i po prostu akceptować siebie takim, jakim się jest. To są wszystko wyświechtane też slogany, ale gdzieś tam do tego wracam i też do jakiejś takiej bezbronności, na którą sobie ta postać pozwalała i gdzieś odnajdywała w tym siłę, więc są to takie rzeczy, do których wracam i które dzięki niej mogłam doświadczyć, czy gdzieś tam przemaglować w sobie, mieć z nimi kontakt i docenić je. Więc gdzieś inspirowaliśmy się nawzajem. Ja czasem nie wiedziałam, czy coś, co mam w scenariuszu, zainspirowało jakieś wydarzenie z mojego życia, czy wydarzenie z mojego życia zainspirowało to, co było w scenariuszu. To było takie płynne, a też kiedy nad czymś pracujesz, to jakieś elementy rzeczywistości stały się dla ciebie bardziej widoczne i to jest bardzo ciekawe. Z kolei Tomasz Ziętek zagrał milicjanta, bo Hiacynt Piotra Domalewskiego to opowieść, która przenosi nas do lat 80. No ja mam takie poczucie, że on jest też wychowankiem tego systemu, ale w tej wyidealizowanej wersji. Operacja Hiacynt miała na celu spisywanie i wykorzystywanie później tych zebranych informacji do różnego rodzaju celów i zagrywek natury politycznej, jak się okazuje, szantażu między innymi. Nawet niektórzy twierdzą, że miała związek z jakimiś rozgrywkami politycznymi na samej górze. I słyszałem właśnie, że zostałem twarzą Piotra Domalewskiego. Śmieję się, bo po Kamieniach na Szaniec wszyscy przypisywali mi, mówili, że moja twarz jest zupełnie jak wyjęta z przedwojennego, że mam przedwojenną urodę, a teraz się okazuje, że mam urodę lat 80. Tak. Czekam, co będzie, nie, uważam, że to olbrzymi komplement, bo znaczy, że ludzie są w stanie uwierzyć w tych bohaterów, skoro nawet naginają rzeczywistość do tego, że moja twarz jest twarzą wyjętą z lat 80. albo twarzą filmów Piotra Domalewskiego, jak się okazuje. No nie wiem, ja się bardzo cieszę, ja lubię pracować z Piotrkiem, no mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję przy innych projektach jego popracować. No to czekamy na te kolejne filmy. Trzecia z nominowanych to wspomniana już dzisiaj Maria Dębska, oczywiście za kreację Kaliny Jędrusik w filmie Bo we mnie jest seks. Przygotowania do tego filmu trwały dość długo. Ja dowiedziałam się, że zagram tę rolę. Minęło półtora roku do momentu, aż weszłam na plan. I cieszę się, że jak już się to wydarzyło, no to się dzieją takie rzeczy. I ta nominacja, czy nagroda w Gdyni, to bardzo miłe. Razem z filmem już jest płyta z piosenkami do tego filmu, które nagrałam. I mam pierwszy koncert, bo mamy trasę koncertową promującą. I płytę, i film w 6 miastach. Kiedyś sobie powiedziałam, że nigdy nie będę śpiewać. I właśnie mi się to czkawką odbija, bo śpiewam od 2 lat właśnie non-stop, czego w ogóle nie planowałam. I jest to też dla mnie niezwykle długa przygoda, bo normalnie jest tak, że się wchodzi na plan, kończy się zdjęcia. Ja tak mam często taką lekką depresję po zdjęciach, wyleczy się człowiek z tej depresji, potem jest premiera i takie domknięcie. A tutaj jest premiera i jest jeszcze taki ogon w postaci tej płyty i tych koncertów, z których się bardzo, bardzo cieszę. Śpiewająco do nominacji do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego doszła Maria Dębska, bo to jej druga już w historii nominacja. No to sięgnijmy po utwór tytułowy z filmu Bo we mnie jest seks. Bo we mnie jest seks, gorący jak senum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, brzasęczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypali gdy zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mą trawię żarem, to cierpieć muszę. Żyją my ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks, jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez. I duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ściele się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro już rzężą, rządzą stóp.